นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องสันทกะปริภาชกมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่293สันทกะสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะโกสิตารามในเขตเมืองโกสัมพีสมัยนั้นสันทกะปริภาชกพร้อมด้วยปริภาชกหมู่ใหญ่ประมาณ500อาศัยอยู่ที่ถ้ำปิลักขะคูหาก็ในครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระนนท์เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายจะเข้าไปยังบ่อน้ำที่น้ำฝนซ้อเพื่อดูถ้ำเมื่อภิกษุทั้งหลายรับคำของท่านพระนนท์แล้วจึงพากันเข้าไปในที่นั้นสมัยนั้นสันทกะปริภาชกนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ซึ่งกำลังพูดเรื่องขวางหนทางธรรมคือเดรัจฉานคาถาเป็นอันมากด้วยเสียงสูงเสียงใหญ่อึ่งกระหนึ่งคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอำมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องบ้านเมืองเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องมหาสมุทรเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นสันทกะปริภาชกได้เห็นท่านพระนนท์เดินมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนให้สงบเสียงด้วยคำว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเบาเสียงหน่อยเถิดท่านทั้งหลายอย่าทำเสียงดังต่อไปเลยนี่สาวกของพระสมณะโคดมเป็นสมณะชื่ออานนท์กำลังมาอยู่สมณะชื่ออานนท์นี้เป็นสาวกองค์หนึ่งในบรรดาสาวกของพระโคดมที่อาศัยอยู่ในเมืองโกสัมพีก็ท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ใคร่ในความเป็นผู้มีเสียงเบาแนะนำในความมีเสียงเบากล่าวสรรเสริญเสียงเบาถ้าใครสมณะชื่ออานนท์นั้นทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาแล้วพึงสำคัญที่จะเข้ามาใกล้เหล่าปริภาชกนั้นจึงได้พากันนิ่งแล้วท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาสันทกะปริภาชกถึงที่ใกล้สันทกะปริภาชกจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าช่วยมาเถิดท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์มาดีแล้วตอนนานๆท่านพระอานนท์จึงจะได้ทำเหตุเพื่อมาในที่นี้เชิญท่านนั่งเถิดนี่อาสนะบุ๋ยแล้วท่านพระอานนท์จึงนั่งบนอาสนะแม้สันทกะปริภาชกก็ถือเอาอาสนะอันต่ำข้างหนึ่งแล้วนั่งท่านพระนนท์ได้กล่าวกับสันทกะปริภาชกว่าสันทกะเมื่อกี้นี้ท่านทั้งหลายประชุมสนทนาอะไรกันและเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายหยุดค้างไว้ในระหว่างท่านอนนท์เรื่องที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประชุมสนทนาเมื่อกี้นี้ขอยกไว้เสียก่อนเถิดเรื่องนั้นท่านพระอานนท์จะได้ฟังแม้ในภายหลังได้โดยไม่ยากดีละหนอ ขอเรื่องที่เป็นธรรมในลัทธิแห่งอาจารย์ของตนจงแจ่มแจ้งแก่ท่านพระอานนท์เถิดสันตกะถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อสันตกะปริภาชกรับคำแล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวว่าสันตกะลัทธิสมัยอันไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สี่ประการนี้และพรหมจรรย์อันเว้นความยินดีสี่ประการที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลยถึงเมื่ออยู่ก็พึงยังกุศลธรรมเรื่องออกไปจากทุกข์ให้สำเร็จไม่ได้อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสไว้แล้วข้าแต่ท่านพระนนท์ก็ลัทธิสมัยอันไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สี่ประการที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลยถึงเมื่ออยู่ก็พึงยังกุศลธรรมเรื่องออกไปจากทุกข์ให้สำเร็จไม่ได้อันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้แล้วนั้นเป็นอย่างไรสันตกะคือศาสดาบางคนในโลกนี้มีปกติกล่าวอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานไม่มีผลยันที่บูชาคือเส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบซึ่งกระทำให้โลกนี้และโลกหน้าแจ้งแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามก็ไม่มีคนเหล่านี้เป็นแต่การประชุมของธาตุทั้งสี่เมื่อทำกาลคือตายไปธาตุดินก็ไปตามธาตุดินธาตุน้ำก็ไปตามธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปตามธาตุไฟธาตุลมก็ไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเลื่อนลอยไปสู่อากาศคนทั้งหลายมีเตียงเป็นที่ห้าจะหามเขาไปเมื่อตายแล้วร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกมีสีดุจนกพิราบการเส้นสวงมีขี้เถ้าเป็นที่สุดการให้ทานนี้คนกล่าวบัญญัติไว้คำของคนบางพวกพูดว่ามีผลมีผลแต่ล้วนเป็นคำเปล่าคำเท็จคำเพ้อเพราะกายสลายทั้งคนผ่านทั้งบัณฑิตย่อมขาดศูนย์พินาศสิ้นเบื้องหน้าแต่การตายย่อมไม่มีอยู่ดังนี้สันตกะในลัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมตระหนักอย่างนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าการบูชาไม่มีผลการเช่นสวงไม่มีผลอย่างนี้เป็นต้นถ้าคำของศาสดาผู้นี้เป็นคำจริงคำในลัทธินี้ที่เราไม่ได้ทำเลยเป็นอันทำแล้วพรหมจรรย์ในลัทธินี้ที่เราไม่ได้อยู่เลยเป็นอันอยู่แล้วแม่เราทั้งสองคือเราผู้ไม่ได้กล่าวว่าเพราะกายสลายแม้เราทั้งสองจะขาดศูนย์พินาศสิ้นเบื้องหน้าแต่การตายก็จะไม่มีดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้เสมอกันถึงความเป็นผู้เสมอกันในลัทธินี้ที่ยิ่งกว่ากันคือความที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศีรษะโล้นทำความเพียรในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเมื่อเราอยู่ครองเรือนนอนเบียดกับบุตรประพรมแก่นจันทร์จากเมืองกาสีทัดส่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่ก็จะเป็นผู้มีคติเสมอกันกับศาสดานี้ในภพหน้าก็ได้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรจึงจะประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้ ก็วินยูชนนั้นครั้นรู้ว่าลัทธินี้ไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติปรมาจารย์ได้ดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากปรมาจารย์นั้นสันทกะลัทธิอันไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติปรมาจารย์ได้ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติปรมาจารย์เลยถึงแม้เมื่ออยู่ก็ยังกุศลธรรมเรื่องออกไปจากทุกข์ให้สำเร็จไม่ได้นี้เป็นประการที่หนึ่งที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสไว้ชอบแล้วสันทกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้มีปกติกล่าวอย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำเขาให้เศร้าโศกเองหรือใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกทำให้เขาลำบากเองหรือใช้ผู้อื่นทำให้เขาลำบากดิ้นรนเองหรือใช้ผู้อื่นทำให้เขาดิ้นรนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดที่ต่อปล้นไม่ให้เหลือทำจรกรรมในเรือนหลังเดียวซุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยวคบชู้กับภรรยาของผู้อื่นพูดเท็จผู้ทำไม่ชื่อว่าบาปแม้หากผู้ใดจะใช้กงจักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในพื้นปฐพีนี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกันทำให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกันบาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น้ำคงคาฆ่าเองจะให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองจะให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนบาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขาแม้บุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาบุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขาด้วยการให้ทานการทรมานอินทรีย์การสำรวมศีลการกล่าวคำสัตย์บุญย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขาดังนี้สันทกะในลัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองเบียดเบียนจรกรรมหรือใช้ให้ผู้อื่นทำก็ตามก็ไม่จัดว่าทำบาปไม่มีบาปมาถึงเขาไม่มีบุญมาถึงเขาก็ถ้าคำของท่านศาสดานี้เป็นจริงในลัทธินี้กรรมที่เราไม่ได้ทำเลยชื่อว่าเป็นอันทำแล้วพรหมจรรย์ที่เราไม่ได้อยู่ประพฤติเลยชื่อว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นผู้เสมอๆกันและถึงความเท่าเทียมกันในลัทธินี้แต่เราไม่กล่าวว่าหลังจากตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จะขาดศูนย์ไม่เกิดอีกการที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศีรษะโล้นทำความเพียรในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราเมื่ออยู่ครองเรือนนอนเบียดบุตรและภรรยาทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปตายินดีทองและเงินอยู่จึงจะเป็นผู้มีคติเสมอกันกับท่านศาสดานี้ในภพหน้าได้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรจึงจะประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้วินยูชนนั้นจึงรู้ได้หนังนี้ว่าลัทธินี้ ม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์เขาย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันทกะลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นลัทธิที่สองที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปแล้วสันทกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของมนุษย์ไม่มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวิตทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพต่างสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกดังนี้ก็ในลัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าก็ท่านศาสดาผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นต้นและเป็นไปในอภิชาติทั้งหกก็ถ้าคำของศาสดานี้เป็นจริงในลัทธินี้กรรมที่เราไม่ได้ทำเลยชื่อว่าเป็นอันทำแล้วพรหมจรรย์ที่เราไม่ได้อยู่ประพฤติเลยชื่อว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นผู้เสมอกันและถึงความเท่าเทียมกันในลัทธินี้แต่เราไม่กล่าวว่าหลังตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จะกาดศูนย์ไม่เกิดอีกดังนี้เป็นต้นเรารู้อะไรเห็นอะไรอยู่จึงจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้เล่าวินยูชนนั้นจึงรู้ได้ดังนี้ว่าลัทธินี้ไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันทกะลัทธินี้เป็นลัทธิที่ไม่ใช่โอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นลัทธิที่สามสันทกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้มีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตยั่งยืนมั่นคงดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดไม่หวั่นไหวไม่ผันแปรไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันเลยสภาวะเจ็ดกองนั้นคือกองแห่งธาตุดินกองแห่งธาตุน้ำกองแห่งธาตุไฟกองแห่งธาตุลมกองสุขกองทุกข์และกองอาชีวะสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตยังยืนมั่นคงดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดไม่หวั่นไหวไม่ผันแปรไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันในสภาวะเจตกองนั้นไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ใช้ให้คนอื่นฆ่าไม่มีผู้ฟังไม่มีผู้ใช้ให้คนอื่นฟังไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ทำให้คนอื่นรู้ใครก็ตามแม้จะเอาศาสตราอันคมตัดศีรษะใคร ก็ไม่ชื่อว่าปลงชีวิตใครได้เพราะเป็นเพียงศาตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองอันหนึ่งกำเนิดที่เป็นประธาน 1,46,600 กรรม 500 กรรม 5 กรรม 3 กรรมกึ่งปฏิปทา 62 อันตรกัปภ 62 อภิชาต 6 ปุริสภูมิ 8 อาชีวก 4,900 ปริภาชก 4,900 นาควาส 4,900 อินทรีย์2,000 นรก 3,000 ระโชธาต 36 สัญญีคัน 7 อสัญญีคัน 7 นิคันธีคัน 7 เทวดา 7 มนุษย์ 7 ปีศาจ 7 สะ 7 ตาไม้ไผ่ ตาไม้ไผ่ 700 เหวใหญ่ 7 เหวน้อย 700 มหาสุบิน 7 สุบิน 700 และมหากัปปะ 8,400,000 เหล่านี้ที่คนผ่านและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์เองได้ไม่มีความสมหวังในปรารถนาว่าเราจะอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้อำนวยผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจะทำให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจรรย์นี้ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนตวงถ้วยทนานสังสารวัฏที่จะทำให้สิ้นสุดไม่มีเลยด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงหรือเลื่อนลงต่ำพวกคนปานและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกขว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนั้นก็ในลัทธิของศาสดานี้วินยูชนย่อมเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าในสภาวะเจ็ดกองไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลเป็นต้นเหล่านี้ที่คนผ่านและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เองไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่าเราจะอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้อำนวยผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจะทำให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจรรย์นี้ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้เป็นต้นเหล่านี้ถ้าคำของท่านศาสดานี้เป็นจริงในลัทธินี้กรรมที่เราไม่ได้ทำเลยก็ชื่อว่าเป็นอันทำแล้วพรหมจรรย์ที่เราไม่ได้อยู่ประพฤติเลยก็ชื่อว่าเป็นอันประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองก็ชื่อว่าเป็นผู้เสมอกันและถึงความเท่าเทียมกันในลัทธินี้แต่เราไม่กล่าวว่าหลังจากการตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จะขาดศูนย์ไม่เกิดอีกอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคติเสมอกันกับท่านศาสดานี้ในภพหน้าเรานั้นจะรู้อะไรจะเห็นอะไรจึงจะอยู่ประพฤติปรมาจรรย์ในศาสนานี้วิญญูชนนั้นจึงรู้ดังนี้ขึ้นว่าและทีนี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ย่อมเบื่อหน่ายไปจากการประพฤติพรหมจรรย์นั้นสันทกะนี้แหละเป็นลัทธิที่4ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นได้ประกาศไว้ว่าเป็นลัทธิที่ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ประพฤติก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้เจริญไม่ได้เป็นลัทธิที่4สันทกะ4ลัทธินี้แหละเป็นลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ดังนี้ ในที่นั้นฉันทกะปริภาชกจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านพระนนท์ข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยคือที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นได้ตรัสลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์สี่ลัทธินี้ไว้ท่านพระนนท์ก็พรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจสี่ประการที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงแม้เมื่ออยู่ประพฤติก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ตรัสไว้เป็นอย่างไรสันทกะศาสดาบางคนในโลกนี้ตั้งตนเป็นสัพพัญญูรู้เห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่หรือตื่นอยู่ญาณทัศนะย่อมปรากฏต่อเนื่องตลอดไปศาสดานั้นเข้าไปยังเรือนว่างบ้างไม่ได้ก้อนข้าวบ้างถูกสุนัขกัดบ้างพบช้างดุบ้างพบม้าดุพบโคดุบ้างถามถึงชื่อและโคตรของหญิงบ้างของชายบ้างถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างเมื่อถูกถามว่านี่อะไรก็ตอบว่าเราเข้าไปเรือนว่างด้วยกิจที่เราจำเป็นต้องไปเราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุที่เราไม่ควรได้เรายังเป็นผู้ถูกสุนัขกัดด้วยเหตุที่ควรถูกกัดเราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบม้าดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบโคดุด้วยเหตุที่ควรพบเราถามถึงชื่อและโคตรของหญิงบ้างของชายบ้างด้วยเหตุที่ควรถามเราถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านนั้นแห่งนิคมนั้นด้วยประการที่ควรถามสันทกะในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวิญญูชนย่อมเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าก็ท่านศาสดานี้ซึ่งตั้งตนเป็นสัพพัญญูรู้เห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หรือดับอยู่ญาณทัศนะย่อมต่อเนื่องดังนี้เป็นต้นแต่บางครั้งก็ไม่ได้ก้อนข้าวยังเป็นผู้ถูกสุนัขกัดพบช้างดุพบม้าดุดังนี้แล้ววินยูชนย่อมรู้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจเขาย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันทกะพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ประพฤติก็ทำกุศลธรรมให้ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งสันทกะข้ออื่นยังมีอีกคือศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมาเป็นผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาศาสดานั้นจึงแสดงธรรมด้วยการฟังตามกันมาด้วยการสืบถือตามกันมาอย่างนั้นอย่างนั้นและด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ศาสดาผู้เชื่อถือด้วยการฟังตามกันมาผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาย่อมมีการฟังถูกบ้างฟังผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวิญญูชนย่อมเห็นประจักษ์ดังนี้ว่าท่านศาสดานี้เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมาเป็นผู้เชื่อถือว่าจริงตามกันมาย่อมฟังถูกบ้างผิดบ้างดังนี้เป็นต้นวินยูชนนั้นย่อมรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจเขาย่อมเบื่อหน่ายลีไปจากพรหมจรรย์นั้นนี่แหละเป็นพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจประการที่สองที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลย ถึงแม้เมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้สันทกะข้ออื่นยังมีอีกคือศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาศาสดานั้นจึงแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงผู้ที่เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาย่อมมีการใช้เหตุผลถูกบ้างการใช้เหตุผลผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างก็ในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวิญญูชนย่อมเห็นประจักษ์อย่างนี้ว่าศาสดานี้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาศาสดานั้นย่อมแสดงธรรมโดยใช้เหตุผลถูกบ้างผิดบ้างดังนี้เป็นต้นวิญญูชนนั้นย่อมรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันทกะนี่เป็นพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจประการที่สามที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงแม้เมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมให้สำเร็จไม่ได้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศไว้แล้วสันทกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นคนเขลางมงายเพราะเป็นคนเขลางมงายเมื่อถูกถามปัญหาอย่างนั้นๆย่อมพูดแบ่งรับแบ่งสู้คือตอบดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดังนี้ก็ในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวิญญูชนย่อมเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าศาสดานี้เป็นผู้ตอบคำถามแบ่งรับแบ่งสู้ดิ้นได้ไม่ตายตัวเขาย่อมรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อหน่ายลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นนี่เป็นพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจประการที่สี่ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้สันทกะสี่อย่างเหล่านี้แหละอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วสันทกะปริภาชกจึงได้ถามว่าท่านพระนนท์ข้อนี้น่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยคือที่พระผู้มีพระภาคตรัสพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจสี่ประการท่านพระนนท์ศาสดานั้นมักกล่าวอย่างไรบอกกันอย่างไรในพรหมจรรย์ที่วิญญูชนพึงอยู่ประพฤติจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จขึ้นได้ท่านพระอานนท์ได้ตอบว่าสันทกะข้อนี้คือเมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์พระตถาคตนั้นทรงทำให้แจ้งแล้วพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้หมู่สัตว์รู้แจ้งตามทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมด้วยอัฏฐะพร้อมด้วยพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ก็กระบดีหรือบุตรกระบดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังย่อมได้ฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในตถาคตเขาประกอบด้วยศรัทธาย่อมเห็นตระหนักว่าคฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นทางโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติปรมาจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดแล้วนั้นไม่ได้ทำได้โดยง่ายเลยถ้าใครเราพึงปลงผมและหนวดคล้องผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วสมัยต่อมาเขาก็ได้ทำอย่างนั้นเมื่อบวชแล้วเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางสาตราและอาทยาเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูกรุณาหวังประโยชน์ในสัตว์ทั้งหลายอยู่และเป็นผู้ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่เป็นผู้ประพฤติปรมาจรรย์ประพฤติห่างไกลจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านละการพูดเท็จละการพูดส่อเสียดละการพูดคำหยาบละการพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากการพรากผู้ชกามและผู้ทะคามเป็นผู้ฉันวันหนึ่งหนเดียวเว้นการฉันในเวลาราตรีและวิการเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีเว้นจากการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมและเครื่องประเทิงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่เว้นจากการรับเงินและทองเว้นจากการรับธัญญาหารดิบการรับเนื้อดิบเว้นจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสตาสีรับแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโกลาเรือกสวนไรนาที่ดินเว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตให้เครือญาติเว้นจากการซื้อขายช่อโกงด้วยตาช่างเว้นจากการโกงด้วยของปลอมเครื่องตวงเครื่องวัดการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเว้นจากการตัดการฆ่าการจองจำตีชิงปล้นและกันโชคเธอเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายและบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปสู่ทิศภาคใดก็ถือไปได้เองเหมือนนกมีปีกจะไปทิศภาคใดก็มีปีกของตัวเองเป็นภาระบินไปฉะนั้นเมื่อเธอเป็นผู้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยกายหรือรู้ธรรมรมด้วยใจก็ไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อการสำรวมอินทรีย์ไม่ให้อภิชฌาและโทมนัสเกิดขึ้นครอบงำจิตเธอผู้ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมได้เสวยสุขอันบริสุทธิ์ไม่ระคนด้วยกิเลสเฉพาะตนเธอย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้าถอยกลับไปข้างหลังรู้ตัวรอบคอบในการแลดูเลี้ยวดูรู้ตัวรอบคอบในการคู่กันเหยียดการทรงสังคติบาจีวรรู้ตัวรอบคอบในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวรอบคอบในการเดินการยืนการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดและการนิ่งเพราะนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะและความสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขา ซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหลอมฟางในเวลาภายหลังอาหารกลับจากการบิณฑบาตแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งละความพยาบาทละความง่วงซึมละความฟุ้งซ่านรำคาญใจละความเคลือบแคลงเห็นแย้งเพราะนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดูก่อนสันตกะก็สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นป่านนี้ในศาสนาใดวิญญูชนพึงอยู่ประพฤติในศาสดานั้นโดยส่วนเดียวและเมื่ออยู่ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้สำเร็จได้สันตกะอีกประการหนึ่งเท่านั้นบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้เป็นธรรมอันเอกพุทธมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้สันตกะก็สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอโนราณเห็นป่านนั้นในศาสนาใดวิญญูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานั้นโดยส่วนเดียวเมื่ออยู่ก็พึงยังกุศลธรรมเรื่องออกไปจากทุกข์ให้สำเร็จได้สันตกะอีกประการหนึ่งเพราะนั้นพระมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะจึงได้บรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขก็สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอโนราณเห็นป่านนี้ในศาสดาใดวิญญูชนก็พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นโดยส่วนเดียวและเมื่ออยู่ก็พึงยังกุศลธรรมคือเรื่องออกไปจากทุกข์ให้สำเร็จได้สันตกะข้ออื่นยังมีอีกคือตอนนั้นพระบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขสาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอโนราณเห็นป่านนี้ได้ในศาสดาใดก็ควรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นโดยส่วนเดียวให้สำเร็จได้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นมากพร้อมด้วยอาการและอุเทศสันตกะสาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอโนราณเห็นป่านนี้ในศาสดาใดวิญโยชนพึงอยู่พระพรหมจรรย์ในศาสดานั้นโดยส่วนเดียวหรือภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิก็น้อมจิตไปเฉพาะเพื่อรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายคือจุตูปปาตญาณย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เขาย่อมรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้สันตกะก็สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอโนราณเห็นป่านนี้ในศาสดาใดเขาเพิ่งอยู่ปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นโดยส่วนเดียวสันตกะข้ออื่นยังมีอีกเท่านั้นเมื่อจะเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องใสก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานเธอย่อมรู้ว่าพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกสันทกะก็สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอนุรานเห็นป่านนี้ได้ด้วยศาสดาใดวิญญูชนพึงประพฤติปฏิบัติในศาสดานั้นโดยส่วนเดียวเถิดในที่นั้นสันทกะปริภาชกจึงได้ถามขึ้นว่าท่านพระอานนท์ภิกษุใดเป็นพระอรหันต์กี่นาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นอาสวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนั้นภิกษุนั้นจะยังบริโภคกามอยู่อีกหรือสันทกะภิกษุใดเป็นพระอรหันต์กีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วย่อมไม่ล่วงละเมิดฐานะ5ประการคือ 1. เป็นผู้ไม่สามารถจงใจปลงสัตว์จากชีวิต 2. เป็นผู้ไม่สามารถถือเอาสิ่งของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. เป็นผู้ไม่สามารถเสพเมถุนธรรม 4. เป็นผู้ไม่สามารถกล่าวเท็จทั้งดังที่รู้ 5. เป็นผู้ไม่สั่งสมบริโภคกามทั้งหลายเหมือนเมื่อเป็นเครียดในการก่อนนี่แหละเป็นฐานะ5ประการที่ภิกษุผู้ขีณาสพไม่สามารถจะละเมิดได้ท่านพระนนท์ก็ภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ได้ควรทำสำเร็จแล้วลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วก็ภิกษุนั้นเมื่อเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่หรือตื่นอยู่ญาณทัศนะว่าอาสวะทั้งหลายของเราดับสิ้นไปแล้วดังนี้นั้นจะปรากฏอยู่ต่อเนื่องต่อไปหรือไม่ในที่นั้นท่านพระนนท์จึงได้ยกอุปมาประไมยดังนี้ว่าสันทกะเราจะอุปมาให้ท่านฟังคือวิญญูชนบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตได้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนคนที่มีมือและเท้าอันตัดขาดแล้วเมื่อคนนั้นเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ก็รู้เสมอต่อเนื่องว่ามือและเท้าของเราตัดขาดแล้วหรือเขาเมื่อพิจารณาเหตุนั้นอยู่ก็รู้ว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วดังนี้หรือเป็นอย่างอื่นท่านพระนนท์คนนั้นก็ย่อมรู้เสมอต่อเนื่องว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วแต่เขาพิจารณาเห็นเหตุนั้นแล้วจึงรู้ว่ามือและเท้าขาดแล้วสันทกะภิกษุนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นพระอรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเมื่อเธอเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่หรือตื่นอยู่ญาณทัศนะที่ว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วก็ไม่ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปแต่เมื่อพิจารณาเหตุนั้นอยู่จึงรู้ว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วท่านพระนนท์ก็ในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุกำจัดกิเลสและกองทุกข์ให้ออกไปได้มีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่สันทกะในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ให้ออกไปได้ไม่ใช่มีแค่100 200หรือ300รูปแต่ความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวน่าสัจจริงท่านพระนนท์ข้อนี้ไม่เคยมีเลยคือในพระธรรมวินัยนี้